डोरे मी फासोला, डोरे मी फासोला, कोई कुछ न बोला, राज ये न खोला। यारों को यार लगता है हम मरते हैं तुम पे, क्यों डारो मदार सारी खुशियों का रखते हैं तुम पे, इसे ही कहते हैं सभी अब हमसे, तुम्हें भी ऐसा लगता है जरा कह दो कसम से। You, are you the one जिसके लिए ये मेरा मन बहका हुआ बहके हुए है ये कदम। You, are you the one जिसके लिए ये मेरा मन है बहका हुआ बहके हुए है ये कदम। चुका है तुमको रवाना, इसे ही कहते हैं सभी अब हमसे, तुम्हें भी ऐसा लगता है जरा कह दो कसम से। You, are you the one जिसके लिए ये मेरा मन है बहका हुआ बहके हुए है ये कदम। चले आएंगे सिमट के, इसे ही कहते हैं सभी अब हमसे, तुम्हें भी ऐसा लगता है जरा कह दो कसम से। You, are you the one जिसके लिए ये मेरा मन है।